Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dzisiaj minie postawa sądu, który badając sprawę kopalni nie wziął pod uwagę bezpieczeństwa energetycznego. Tak o postanowieniu w sprawie Turowa mówi prezydencki minister. Bruksela zatwierdziła program pomocy dla producentów rolnych w wysokości 50 milionów złotych w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Za pomoc po powodzi wywołanej wysadzeniem przez Rosjan tamy na Dnieprze dziękuję prezydent Ukrainy. Prezydencki minister odniósł się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie kopalni Turów. Marcin Przydacz przyznał, że dziwi go postawa w USA, który badając sprawę kopalni nie wziął pod uwagę bezpieczeństwa energetycznego, a Turów, jak zaznaczył, jest bardzo ważnym elementem. Przecież tego typu działanie rzeczywiście zagraża w jakimś sensie destabilizacji systemu elektroenergetycznego nie tylko w Polsce, ale także i szerzej. Przypomnijmy, i to pan premier też słusznie wskazał, przecież takie same albo bardzo podobne kopalnie, elektrownie są wokół, po jednej i po drugiej stronie granicy. Pytanie, dlaczego tylko ta jedna? Bo tu jest jedna po polskiej stronie, po stronie niemieckiej, po stronie czeskiej, łącznie jest kilka, ale tylko ta jedna polska najbardziej wpływa rzekomo negatywnie. No trzeba oczywiście widzieć w tym grę polityczną. Postanowienie nakazujące wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów zostało wydane 31 maja. Rząd miał kilka dni na odwołanie się. Wcześniej polskie władze ogłosiły, że nie wykonają decyzji wydanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dzisiaj minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że do Naczelnego Sądu Administracyjnego zostało wysłane zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczące kopalni. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy dla producentów rolnych w wysokości 50 milionów złotych w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Wsparcie, jak poinformowała Bruksela, ma być udzielone w formie dotacji bezpośrednich, aby zrekompensować straty rolnikom, którzy mają problemy z wypłacalnością. To siódma transza wojennej krajowej pomocy publicznej dla polskich rolników. Pierwszy był program nawozowy w kwietniu ubiegłego roku. Ostatnia zgoda komisji na wsparcie rządowe zapadła w poniedziałek. Chodzi o 1,5 miliarda złotych w ramach dopłat do oprocentowania pożyczek. Pomoc publiczna w Unii Europejskiej jest ograniczona. Za każdym razem, kiedy rządy państw członkowskich chcą przekazać wsparcie finansowe z budżetów krajowych, muszą pytać Komisję Europejską o zgodę, a ta ocenia, czy nie ma ryzyka zakłóceń na unijnym rynku. Jeśli chodzi o program dziś zatwierdzony, to Komisja uznała, że jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, by zaradzić poważnym zaburzeniom gospodarczym. Warunek to pomoc publiczna, która nie może przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta i która musi być przyznana najpóźniej do końca tego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Ukrainy dziękuje światu za pomoc po powodzi wywołanej wysadzeniem przez Rosjan tamy na Dnieprze. W cowieczornym wystąpieniu zaznaczył, że stale otrzymuje meldunki o akcji ratunkowej w obwodach chersońskim i mikołajowskim. Kolosalna liczba problemów, ale pracujemy nad ich przezwyciężeniem na wszystkich możliwych poziomach, powiedział Wołodymyr Zełenski. Dziękuję wszystkim na świecie, którzy już pomagają i pytają, czego potrzeba Ukrainie. Dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w akcji ratunkowej, którzy pomagają ludziom najlepiej, jak potrafią. Ludziom, zwierzętom, wszystkim żywym istotom. Dziękuję również wszystkim tym, którzy zachęcają organizacje międzynarodowe, zagranicznych przywódców, inne państwa, aby zobaczyły, co się stało i nazwały rzeczy po imieniu. Rosyjscy terroryści muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wszystko, co zrobili. Zełenski podziękował także prezydentowi Stanów Zjednoczonych Joe Bidenowi za kolejną ogłoszoną dzisiaj transzę pomocy militarnej. Wielkimi krokami zbliża się Święto Kultury w Zamościu. Za tydzień rozpocznie się tam 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Patronami tegorocznej edycji będą Aleksander Fredro i Gustaw Holubek, powiedział dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Zaprezentujemy dwie jednoaktówki. Nazywamy to słuchowisko na żywo, więc publiczność będzie mogła zobaczyć, jak to się robi, a to jest przecież intrygujące i wszyscy z ogromnym zainteresowaniem się temu przyglądają. Również będziemy wspominać Gustawa Holubka, który urodził się 100 lat temu. Zaprezentujemy słuchowiska z jego udziałem i w jego reżyserii, a telewizji przedstawi spektakle teatralne z udziałem tego fenomenalnego aktora i reżysera. W Zamościu wielkimi nagrodami festiwalu za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej zostaną uhonorowani Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Serb Novak Djokovic awansował do finału wielkoszlemowego French Open. W półfinałowym meczu pokonał lidera światowego rankingu Carlosa Alcaraza. Hiszpan w dwóch pierwszych setach dzielnie walczył. Pierwszą partię przegrał 3-6, a w drugiej wygrał 7-5. Na początku trzeciego seta złapał kontuzję, poprosił o przerwę medyczną, a po powrocie na kort nie był już sobą i przegrał 1-6 i 1-6. Trwa drugi półfinał. Norwek Casper Ruud gra z Niemcem Aleksandrem Zverevem i prowadzi na razie 2-0. Finał odbędzie się w niedzielę. Tymczasem jutro poznamy triumfatorkę single kobiet. O tytuł powalczy Iga Świątek, a jej rywalką będzie Czeszka Karolina Muchowa, która niespodziewanie ograła w półfinale Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Finał rozpocznie się o 15:00. Teraz zaglądamy na parkiet w Szczecinie, gdzie trwa walka o koszykarskie Mistrzostwo Polski. W czwartym finałowym meczu Energa Basket Ligi King Szczecin prowadzi 48-46 ze Śląskiem Wrocław. Jeśli King dziś wygra, to sięgnie po tytuł, bo w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi już 3-0. Jeszcze piłka nożna, ale ta 6-osobowa. Nasza kadra przegrała po rzutach karnych z Brazylią w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata i niestety pożegnała się z turniejem. W regulaminowym czasie gry był remis 1-1, a karne Polacy przegrali 0-2. O meczu z Brazylią mówi jeden z naszych reprezentantów, Kamil Kucharski. Wiedzieliśmy, że z Brazylią będzie bardzo ciężko, jest to zeszłoroczny mistrz świata i szkoda, że spotkaliśmy się z nimi tak wcześnie. No, myślę, że prowadzili oni grę w tym meczu, aczkolwiek dawaliśmy radę, prowadziliśmy 1-0 i mamy wielki niedosyt, że nie udało się nam tego dotrzymać do końca. Co prawda nie przegraliśmy, tak można powiedzieć, z nimi w walce na boisku, bo mecz zakończył się wynikiem 1-1, ale no, karne na ich korzyść. Niestety oni są dalej w turnieju, a my odpadamy i czujemy na pewno złość i duży smutek w tej chwili. Wcześniej w Mistrzostwach Świata w SN reprezentacja Polski wygrała 4 spotkania, 2-1 ze Słowenią, 6-0 z Urugwajem, 3-0 z Hiszpanią i 6-1 ze Szkocją. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach od 21 stopni na południowym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich, przez 26 w centrum, do 29 na ziemi lubuskiej w Wielkopolsce. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem około 19 stopni. Poza tym na północy i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane oraz gdzieniegdzie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie opady gradu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programu Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Opole 2023. 62. notowanie listy przebojów Trójki. Znowu mi kapnęło tutaj z nieba, no bo rozpadało się nad Opolem. Karolina Lizer jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, a nawet dobry wieczór. No właściwie to już można powiedzieć, że dobry wieczór, ale tu Karolina właśnie zdradziła mi poza anteną, że to jest tradycja opolska, że pada deszcz, tak? Tak, w czasie festiwalu. Tak usłyszałam od mieszkańców Opola, ale przyznam się, że no ja jestem tutaj trzeci raz i doświadczam tego dopiero po raz pierwszy. Okej, czyli wcale nie jest to jakaś prawidłowość, choć 60... lat festiwalu, to rzeczywiście tutaj już pewnie wszystkie możliwe aury przerobione. Karolina, wspomniałaś o tym, że jesteś trzeci raz, no to już chyba nie masz jakiegoś specjalnego stresu związanego z prezentowaniem się na scenie, co? No nie powiem, że nie mam, bo jednak presja tego miejsca, jak wszystkich takich dla mnie ważnych miejsc, pozostaje, ale na pewno no, ten trzeci raz jest już dla mnie dużo swobodniejszy niż dwa pozostałe, bo to jest pierwszy raz, gdy nie biorę udziału w konkursie. Mm-hmm. No właśnie, a przed rokiem, no to można powiedzieć, że to był twój rok. No bo trzy nagrody. Zdecydowanie tak. To był mój rok spełniania marzeń, ale ten rok nadal trwa, bo moje marzenia nadal się spełniają, więc moje lata po prostu są inne niż kalendarzowe. Okay. I tak, i to było piękne wydarzenie, zdecydowanie niezapomniane dla mnie już chyba do końca mojego życia. Odmieniło moje życie zresztą kompletnie od kiedy się pojawiłam tutaj w Opolu na premierach i zdobyłam moje piękne nagrody, szczególnie Karolinkę dla Karolinki, no to moje życie się odmieniło i robię to, co kocham. No właśnie, tak powiedziałeś, że spełniasz swoje marzenia, tak krok po kroku sukcesywnie je realizujesz. Na przykład twój koncert w Trójce. Tak, zaledwie parę dni temu. Dokładnie, rozmawialiśmy chwilę przed koncertem. Tak, chwilę temu się poznaliśmy przed koncertem w Trójce. Emocje jeszcze opadają, jeszcze wracam do tego koncertu, okay. Jeszcze sobie go wspominam, jeszcze dostaję różne opinie na temat tego koncertu od jakichś moich nowych fanów, więc no, myślę, że to był dobry kolejny krok. Karolina, dobrze, to powiedz w takim razie, bo powiedziałeś, że no, emocje konkursowe to już jest jakby poza tobą. Co zaprezentujesz i kiedy będzie można cię podziwiać? Zaprezentuję oczywiście piosenkę Laureatkę, czyli Czystą wodę, moją dumę, moją chlubę. Zaprezentuję ją jutro o godzinie 20:15, otworzę nią premiery. A, to masz taką rozpiskę, że co do minuty, wiesz, tak? Tak, ja miałam wszystko. Co do minuty. Wszystko mam zaplanowane, a sam występ to co do sekundy. A jakie nadzieje w związku z tym związane? No mam nadzieję przede wszystkim, że podbiję serca Opolan i całej Polski za tym. Kolejny raz. Kolejny raz, tak, że piosenka teraz przejdzie dalej, jeszcze dalej, że ci, co ją już słyszeli, znają i lubią, to po prostu się przy niej zakołuszą i rozradują, a ci, którzy ją usłyszą pierwszy raz, ją pokochają i przytulą do swojego serduszka. No dobrze, a najbliższe plany takie twoje niespełnione jeszcze to? Co byś chciała jeszcze? No, chciałabym po prostu dalej trwać w tej rzeczywistości, to znaczy po prostu być na scenie. Mam różne projekty w głowie, które bym bardzo chciała zrealizować. Dobrze, to najbliżej jest do jakiego? Powiem, jaki jest wymarzony, ale myślę, że do niego jeszcze trochę. Mam wymarzony projekt, uwaga, uwaga, to jest dziwaczny, myślę, klawesynowy. Ja jestem klawesynistką z wykształcenia i chciałabym nagrać płytę z piosenkami, gdzie śpiewam. Śpiewam piosenki, jakby moje teksty do utworów już istniejących, nie będę na razie zdradzać czyich, ale mojego ukochanego kompozytora klasycznego, a w zasadzie nawet barokowego. I chciałabym to tak troszkę uwspółcześnić, że mimo, że i to klawesyn. Barok, tak, i grać na klawesynie. Sama sobie grać, sama sobie śpiewać swoje teksty do tego mojego ukochanego kompozytora i pomimo, że to właśnie jest barok, to chciałabym to troszkę uwspółcześnić. Ale właśnie wydaje mi się, że ten projekt wymaga bardzo dużego nakładu mojej energii, pomysłowości i wszelkich działań, żeby po prostu był perfekcyjny, więc na pewno na niego będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. No dobrze, no to życzę ci w takim razie realizacji tego projektu ambitnego. No i jutro to przede wszystkim udanego występu. Dziękuję bardzo. Karolina Lizer w zeszłym roku trzykrotnie nagrodzona, a jutro będą państwo mogli zobaczyć, jak śpiewa na scenie opolskiej. Karolina, bardzo dziękuję ci za wizytę. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru. Dziękuję pięknie. Wracamy do 62. wydania Listy Przebojów Trójki. Przed nami 10 najlepszych piosenek. Na 10. jest Sosnowski, Pył. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie.

miejsca siódmego na miejsce siódme. Spotkanie z mistrzem Greeting the Master Grety Van Fleet. To jest 62. wydanie Listy Przebojów Trójki. A tu dookoła, jesteśmy przecież w Opolu, wszystko podpowiada, że jest 60. Opolski Festiwal Okrągły Jubileuszowy. Bardzo ważne wydarzenie muzyczne i w związku z tym my też tutaj jesteśmy i jeszcze wiele audycji będziemy dla Państwa właśnie z Opola realizować. Miejsce szóste tego wydania Listy Przebojów Trójki, duet Pet Shop Boys, The Lost Room. Miejsce szóstego na miejsce szóste, Pet Shop Boys, The Lost Room, a to jest 62. notowanie Listy Przebojów Trójki. Meldujemy się kolejny raz z rynku opolskiego, gdzie pada, ale już jakby z każdą minutą coraz mniej. Przed nami najlepszych 5 piosenek tego notowania na 5. Riverside, Friend or Foe. Friend or Foe, swój czy wróg, Riverside. To jest miejsce piąte 62. wydania listy przebojów Trójki. A kolejny raz przypomnę, że jesteśmy w Opolu. W Opolu, wiadomo, 60. festiwal przez najbliższe 3 dni. Oczy Polski będą skupione właśnie na tym mieście. Tutaj najważniejsi polscy artyści będą się przez 3 dni prezentować. A właśnie, a propos polskich artystów, tuż przed podium na miejscu 4. Daria ze Śląska, Kill Bill. Maria ze Śląska śpiewała To niemożliwe. Jeszcze wczoraj słuchałam z tobą płyty Fisza, Kill Bill na miejscu czwartym 62. wydania Listy Przebojów Trójki. No i proszę, trochę Daria ze Śląska wywołała trzecią propozycję, którą jest Kim Nowak i utwór zatytułowany My. Oczywiście nie przypadek, że trzy propozycje 62. wydania Listy Przebojów Trójki to trzy polskie piosenki polskich wykonawców, bo przecież jesteśmy w Opolu, a tu trwa 60. Opolski Festiwal. Jan Majewski, Łukasz Drapała, Kim Nowak, to są trzy propozycje tego wydania Listy Przebojów Trójki. Proszę na nich głosować po 22. na naszej internetowej stronie. Tymczasem przed nami już najlepsza trójka tego wydania. Na trzecim Panoptikum Peter Gabriel. na miejscu trzecim bez zmian, tak jak przed tygodniem Peter Gabriel i jego Panoptikum. Państwo słuchają 62. wydania listy przebojów trójki. No więc to najniższe podium już znamy. To teraz srebrny medal Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Niebo było różowe, Kaśka Sochacka, miejsce drugie obronione, 62. wydania listy przebojów trójki. No chcielibyśmy, żeby nad Opolem niebo było różowe, niestety jest zachmurzone, ale przynajmniej już nie pada. 62. wydanie listy przebojów trójki właśnie dobiega końca, a wygrywa je kolejny raz Depeche Mode utworem Ghosts Again. Po 22.00 zachęcam do odwiedzin naszej internetowej strony lbtpolskieradio.pl. Tam cała 30 do Państwa dyspozycji. 3 piosenki, propozycje. Można będzie po 22.00 głosować. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnego wieczoru.